קטן. כבדו לי גם ממילותיי, רק אני כמו דל, אביון אל החסדיי, רק אני כמו דל, אביון אל החסדיי. אל תבואי שוב אליי, תהו מציפי העיניי, טוב לי זיכרונך בהיר, מאיר כולו בדמעותיי, אל תבואי שוב אליי, אל תבואי שוב אליי, דלתי נעולה לבואך, אלן הוליך חרפתך, אלן אל תבואי, אלן הוליך חרפתך. נושקת צפתותיי, כן נערה כבד הקל, כבדו לי גם ממילותיי, רק אני כמו דל, אביון אל החסדיי, רק אני כמו דל, אביון אל החסדיי.